Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Doğrusu bu. Halkı şehirden çıkarmanız için kurduğunuz bir tuzaktır. Fakat siz göreceksiniz.